ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوء صدق وهرنا ما جای دادیم بني اسرائيل را مبوء صدق بمقام راست و صدق ورزقناهم من الطيبات روزی دادیم ایشان را از پاکیزه ها فمختلفوا پس اختلاف نکردند در حق حتی جاءهم العلم تا آنکه به ایشان قرآن آمد. ما برای بنی اسرائیل رزق دادیم از پاکیزه ها، اختلاف در حق نکردند حتی جاءهم العلم تا اینکه آمد برایشان علم. علم به چی؟ به رسالت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. خوب فهمیدند که امی آخرین پیغمبر است و این کتاب آخرین کتاب است. انگامی که به این برش آمد علم سرش پیدا کردن، اختلاف کردن. ان ربک یقضی بینهم، هر آن پروردگار فیصله میکنه در میانشان. فی ما کانوا فی یختلفون، در آن چیزی که در آن اختلاف میکردن. فان کنت فی شک، آیت میگه که یگان دفعه در ذهن ما شما ایت میگه که چوری مردم مسلمان نمیشود، یگان دفعه فشار میدونه. قرآن میگه که نه، بر اینها علم آمد و عنادا انکار میکند، نه به عنوان ازی که در این پیام شک داشته باشد. دومی که عناد از اونها، کفر از اونها در تو شک را هم اندازه که چرا مسلمان نشه، تو داری بیاندیشی که های دین راست است یا نیست. نه، ای را بگذار. فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍ، پس اگر تو در شک هستی، ای تلاوت کننده ای قرآن، ای کسی که تو به ایمان به یاوردی، مما انزلنا الیک، از آنچه که نازل کردیم به سوی تو، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، پس بپرس آنان را که میخوانند کتاب را پیش از تو. پیش از تو آنانی که کتاب را میخوان یک بار مراجعه بکن که اونا چی گفتن. و عبدالله ابن سلام برو و برش بگو تو خو عالم بزرگی از یهود استی، چی رقم حساب است. در امروز هم برین امو دانشمندایی که اونها مسلمان شدن، از مسیح ها و پروفیسرهایشان مسلمان شدن، امره از اونها بشینین و برش بگو چرا ایمان آوردی، بعد واقعیت ها را برتان میگوید. لقد جاءک الحق، هر آن آمده پیش تو سخن راست من ربک، از طرف پروردگارت، فلا تکونن من الممترین، پس مشو از جمله شکاورندگان. فان کنت، ضمیر برای عالم امروزی که مخاطب قرآن کریم است و ایمان به ای کتاب دارد، و ضمیر به پیغمبر علیه السلام در او اخراج می شد به خاطر که خطاب برای از او بود، ولی در حقیقت مورد اعتماد و مورد توجه مسلمان ها قرار می گرفتند. فان کنت، ای پیغمبر، اگر تو بوده باشی در شک در آنچه که ما بر تو نازل کردیم. پیغمبر شک نمی کرد، مرادش امتش است. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات الله، و ما باش از کسانی که تکذیب کردن آیات الله جل جلاله را. فتکون من الخاسرین، پس می شوی از جمله تاوانیان. فتکون من الخاسرین، آیات الله را مانند مردم های گذشته تکذیب نکو که از جمله مردم تاوانی می شی. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك، هر آنانی که ثابت شده علیهم بر ایشان کلمه ربك، سخن پروردگار تو، لا یؤمنون، ایمان نمیارن. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك، بر آنان که ثابت شده وعده الله جل جلاله به عذاب کردن این مردم، لا یؤمنون، ایمان نمیارن. ولو جاءتهم كل ايه، اگر بیاد به ایشان هر نشانه بر صحت از دین، حتی یرو العذاب الالیم، تا ببین عذاب در دهنده را، باز هم ایمان نمیارن. باز هم توجیه میکنن، عذاب سونامی میاد، خوب دید که مساجد مان و هیچ عبرت نمیگیرد، به این ملتفت نشدن، هیچ ملتفت نشدن. این شکلش در خانه یک مسیحی طفل به دنیا میاد که در 4 سالگیش قرآن کریم در سینهش است، والدینش او را میکشد، هیچ کسی به او نشان نداده بود، ولی بازم میگه که نه، دین خیراست نیست. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، در خانه مسیحی یک حافظ قرآن پیدا میشود، حافظ عالم دین پیدا میشود. تعجب آور است وقتی که سیدی های از او آدم بگیرد، تعجب میکنه که آیا بر تو ایک علم کی داد، ایک احادیث از کجا یاد گرفتی، علم قرآن کریم را از کجا کردی. الله جل جلاله این کار را میکند، ولی این مردم ایمان نمیارن تا که عذاب دردناک را نبینن و نچشن. فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، ولی الله جل جلاله، یعنی عذاب الله که بیاید و بعد از ایمان فایده نمیکند. فلولا کانت قریتون، پس چرا هیچ یک قریه آمنت ایمان نیاورده فلولا کانت پس چرا قریتون آمنت هیچ یک قریه از قریه ها ایمان نیاورده فنفعها ایمانها که مفید به حالشان افتد ایمان آنها الا قوم یونس مگر قوم یونس علیه السلام لما آمنو چون ایمان آوردن در وقت آمدن عذاب کشفنا عنهم عذاب الخزی دور ساختیم و برداشتیم از ایشان عذاب رسوایی را فی الحیات دنیا در زندگی دنیا و متعناهم الی حین و بهرمند ساختیم ایشان را تا مدتی هر قومی که عذاب الله برشان آمده اونا برباد شدن مگر قوم یونس علیه السلام قضیه تو بود که حضرت یونس علیه السلام پیغمبری بر حق خداوند متعال است در قرآن کریم 4 مرتبه نام از او ذکر شده در سوره مبارکه یونس و انعام و صافات و سوره مبارکه یونس و در حقیقت از جمله پیغمبران خداوند لایزاد است که به قوم نینوا در یکی از شهرهاست در اوجا فرستاده شده است این پیغمبر بر حق برای مردمش دعوت کرد که مردم ایمان بیارین حقایق دین را بپذیرین ولی مخالفتشان دوام پیدا کرد تا اینکه گفتن که ایمان ها نیاوردین پس ما شما بیرون میپرایم ولی عذاب الله شما را میگیرد بعد کسی گفت که عذاب الله چی رقم ما را میگیرد باز گفت که در ابر تاریک و سیاه بر شهر شما انشاءالله میاد امیر گفت و اموتو برامد بعد میبینی که اموتو یک ابر سیاه به طرف منطقهی که مردم زندگی داشتن آمدن گرفت مردم فهمیدن که عذاب میشه یک بار بیرون برامدن کت اولادای خود کل مال خود کت زو خانمای خود و ریدشت به الله افتیدن و گفتن که یا الله بد کردیم ما مسلمان شدیم و ایمان داریم با آنچه که حضرت یونس علیه السلام به ما ارزانی داشتن وقتی که توبه کردن الله این عذاب را از پیشان برگشت و پالیدن گرفت کل جای را که در کجا حضرت یونس قرار داره ولی حضرت یونس علیه السلام طوری که در سوره مبارکه صافات انشاءالله اوجه بیان می شد از کشتی مفتد در شکم ماهی می رود و به چیز مدت بعد بیرون مبرهی کل زحمت ها را می کشن که انشاءالله تفصیلش در اوجه یاد آور می شویم در اینجا قرآن کریم قمیه که فلولا کانت قریتون آمنت پس چرا هیچ یک از قریه ها ایمان نیاوردند فنفعها ایمانا که مفید به حالشان افتد ایمان آنها الا قوم یونس مگر قوم یونس علیه السلام لما آمن انگامی که ایمان آوردند کشفنا عنهم العذاب الخز برداشتیم از ایشان عذاب رسوایی را فی الحیات دنیا در زندگی دنیا و متعناهم الی حین و بهرمن ساختیم ایشان را تا مدتی ولو شاء ربک تسلی برای پیامبر خدا میدهد ولو شاء ربک اگر میخواست پروردگار تو ای محمد لآمن من فی الارض کلهم جمیعا البته خامخا ایمان می آوردند هر که در زمین است همشان ایمان می آورد افانت تکره الناس آیا تو مجبور میکنی مردمان را حتی یکون مؤمنین تا گردن مسلمان تو مجبورش میکنی که بزرگ کنی مسلمان شو نه مسئولیت عمق است که بیان حق بکو مردم از ذهنش خلاص بکو از این بعد خودشان با خود مسیر را تعیین میکند و ما کان لنفس و نیز هیچ کس را ان تؤمن اینکه ایمان بیاورد الا به اذن الله مگر به فرمان الله و به انتخاب خودش انتخاب را باید بکند اراده الله جل جلاله بر ایمان کلگی است و قضای الله جدا از اراده الله است هرگاه یک انسان به اعمال خودش مسیر خود را تثبیت بکنه قضای الهی بر او نافذ می شود و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون و می اندازد عذاب را به کسانی که تعقل نمی کنند و نمی اندیشند در بازار که بری غلط چیز را بخر باز خودم علامت میکنی یا دکاندار را نه او خود دکاندار همه چیز را در اوجا برای فروش گذاشته انتخاب خود از دست مشتری است خودش باید انتخاب بکنه دوزخ و جنت و مراتب کلش وجود دارد انتخاب کی میکند انسان میکند به اساس انتخاب قضای الهی نافذ میشود قل انظروا ببینید آل قرآن کریم برای ما منابع را میدهد خیلی چی کنیم که ملتفت شویم برای اخذ احکام و توجه به سوی دین در منابع تفکر بی اندیش و تفکر بکن. قل انظرو، بگو خوب ببینید و مطالعه بکنید. ماذا فی السماوات و الارض، چی چیز در آسمان ها و زمین است. و ما تغنی لآیات، و فایده ندهد و فایده نکند و دفع نکند الآیات و النذرو، نشانی ها و انذارها، ان قوم از گروهی که لا یؤمنون، ایمان و باور ندارند. ارقدر اگر نشانی ها بیاید، ارقدر اگر بیم کرده شوند، ولی کسایی که ایمان نمیارن و تفکر نمی کنن، لا یؤمنون، ایمان نمیارد. پس اصل ایمان و دعوت الهی چی میکند؟ فقط راهگشا هست، سرش حرکت خود انسان میکند. و ما تغنی لآیاتو، و فایده و دفع نکند نشانی ها و نذور و انذارها عن قوم از گروهی که لا یؤمنون، باور نمی کنند. فهل ينتظرون، پس انتظار نمی کشند. الا مثل ایام الذین خلو من قبلهم، مگر روزهایی که گذشتن پیش از ایشان. قل بگو ای پیغمبر، فانتظرو، پس انتظار بکشید. اینی معکم من المنتظرین، من با شما از جمله انتظار کنندگانم. شما هم انتظار بکشین، ایره که تو خود گفتی که قیامت در کار نیست، ما هم انتظار میکشیم که نتیجه چی میبراید. ثم ننجی رسولنا، بعد از بیان حق، بعد از هلاکت مردم، ننجی رسولنا، نجات دادیم پیغمبران خود را. والذین آمنوا و آنانی که ایمان آوردن، کذالک امیر قنطر هم نجات میدیم، کذالک امیر قنطر هم کامیاب میکنیم. ثم ننجی، باز نجات میدهیم، بعد از هلاک اقوام مکذبه، رسولنا پیغمبران خود را. والذین آمنوا و آنانی که ایمان آوردن، کذالک امیر قنطر هم نجات میدیم و غلبه برت میدیم. کذالک همچنین حقا ثابت است علینا، بر ما، ننجی المؤمنین، نجات دادن مؤمنان را. این بر ما ثابت است. در یه چیزی با میگه کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، امیر قنطر که پیغمبران را نجات دادیم، مسلمانان که از آخر زمان به داعیه پیغمبران به پیش می روند و مسئولیت ابلاغ و رسالت را گرفته اند، اونها را هم نجات می دهیم، و کسایی که مخالفت فرمانشان می کنند، اونها را ما عذاب می دهیم. بعد از بیان ازی که الله جل جلاله در سرگذشت حضرت نوح علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام حقایق دین و ارسال رسول را تثبیت کرد، حال خطاب عمومی می دهد و به شکلی که قل بگو ای پیغمبر، یا ایها الناس، ای مردم، ای اولاد آدم علیه السلام، ان کنتم فی شکن، اگر هستید در شک، من دینی، از دین من، اگر از دین من در شک قرار دارید، پس نکات را باید بیاندیشید و این پیام را در ذهن خود بگیرید. فلا اعبد الذین، پس من نمی پرستم الذین، آنانی را که تعبدون من دون الله، شما می پرستید بغیر الله، و جز الله هر چیزی که شما پرستش می کنید، ما آن را پرستش نمی کنم. ولکن پرستش می کنم، ولكن اعبد الله، ولكن من پرستش میکنم، الذي يتوفاكم، ان ذاتی را، ان خدایی را که قبض میکند روح شما را. و امرت و مأمور شدم، ان اكون من المؤمنين، که از جمله مؤمنان باشم. ولكن اعبد الله، ولكن الله که مستجمی تمام صفات کمال است و معبود بر حق است، او را پرستش میکنم. آن ذات عظیمی که از جمله کارهایش ایست که الذی یتوفاکم، قبض روح شما میکند. و امرت و مأمور شدم، ان اکون من المؤمنین، که از جمله باورمندگان به الله، به وحدانیت و به عبادت او باشم. مأمور شدم، و ان اقیم وجهک للدین، و این که راست کن، و ان اقیم وجهک للدین، و این که راست کن روی خود را لدین، مرای دینی که حنیفاً، حنیف است، ثابت و استوار بر حق است و از کفر و شرک و بیدینی به طرف حق ثبات و تمایل دارد. ولا تکونن من المشرکین و ما واسه جمله مشرکین. در اینجا خودش میگه که ولکن اعبد الله، ولیکن الله را پرستش میکنم، آن ذات عظیمی که روحای شما را میگیرد. مأمور هم به این شدیم که از جمله مؤمنین باشم، ولی پیام الله با شویش متوجه میشود و ان اقیم وجهک للدین، و این که راست کن روی خود را للدین، برای عبادت و برای دین استوار، حنیفا که مائل از و روگرداننده از بدبختی و خرافات است و ثابت قدم بر توحید و یگانگی. ولا تکونن من المشرکین و ما باش از جمله مشرکان. ولا تدعو من دون الله، ای پیغمبر، و ما خوان بجز الله جل جلاله ما لا ینفعک ولا یضرک، چیزی را که فایده ندهد تو را، ولا یضرک و نه زیان رساند تو را. پس واقعیت دینی این می نکته است، ای پیغمبر عبادت نکو چیزی را که نه سودی برای تو رسانده می تواند، ولا یضرک و نه هم زیان را. فإن فعلت، اگر بعد از فهم دقیقی که در رابطه به این موضوع گرفتی، پس اگر بکنی چنین کاری را که غیر الله را آواز بکنی و او را عبادت و نیایش بکنی، فإنک اذا من الظالمین، مسلماً آنگاه از جمله ستمگارانی، در او صورت از جمله ستمگارانی، زیرا عبادت از آن الله جل جلاله است. هرگاه به کسی دیگری صورت بگیرد، در حقیقت انسان ستم می کند. چرا ما به غیر الله عبادت بکنیم؟ ضرورتش چیست؟ چرا عبادت به غیر الله صورت بگیرد؟ یعنی فایدیش چی است؟ در حالی که همه چیز پیش الله است، اقتدار پیش الله است. توضیح می دهد، ظالم کی بود؟ کسی که استعمال شی در غیر موضوع لهوش بکند. غیر الله را چرا عبادت می کنی؟ هیچ نوع تسلطی ندارد، نه از خیر و نه هم از شر، تسلط از آن الله هست. و این یمسسک الله بضر، و اگر برسن الله به تو رنج را، فلا کاشف له الا هو، پس نیست دور کننده آن را مگر او، دور کننده آن ضرر نیست مگر او تعالی. و این یورید که بخیر، و اگر خواهد به تو نیکی را، فلا راد لفضله، پس نیست هیچ دفع کننده فضل او را. ارگو الله برای تو خیر را بخواهد، هیچ کس خیر الله را دفع کرده نمی تواند. یصیب به من یشاء من عباده، می رساند فضل خود را هر کی را که بخواهد من عبادی، از بندگان خود. فضلش به هر بنده‌ای که او بخواهد با او می رسد. و هو الغفور، و ای تو نیست که کسی که فضلش به او می رسد هیچ گناه نکرده باشد. یگان با فضل الله با گناهگارای می رسد که گناهان که در فضل الله برش می رسد، زیرا او غفور است، بخشاینده است، الرحیم، مهربان است، به نهایت مهربانی می کند. قل بگو ای پیغمبر، یا ایها الناس، ای مردم، قد جاءکم الحق، به تحقیق آمد به شما حق، من ربکم، از طرف پروردگارتان. سوره خلاص می شود، از این خاطر دیگه مطالب سوره را جمع می کند. هدف سوره چی بود؟ انسان راه پیدا بکنه به طرف الله جل جلاله، از شرک خلاص شود، ایمان به رسالت و به معاد داشته باشد. بنان پیام میدهد، یا ایها الناس، ای مردم، قد جاءکم الحق، به تحقیق آمد به سوی شما حق. حق چی؟ دین استوار، دین ثابت و پیام راستای الهی، من ربکم، از طرف پروردگارتان. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، پس هر که راه یافت جز این نیست که هدایت میابد، لنفسه، برای منفعت خودش. هر کسی که به این دین حرکت بکنه، این مورد تعمیل قرار بدهد، فایدهش هم برای خودش است. و من ضل، و هر که گمراه شد به اساس بد انتخاب خودش، فانما یضل علیها، جز این نیست که گمراه میشد به ضرر خودش، به ضرر خودش گمراه میشود. و ما انا علیکم بوکیل، و نیستم من بر شما نگهبان، ما بر بالای شما نگهبان نیستم. ما این تصرف ندارم که کی را دوزخ ببرم، کی را جنت ببرم، کی را هدایت بتم و کی را هدایت نتم. پیام عمیق بود که هدایت موصله از طرف دین است، فقط رسانیدن است و نشان دادن حق است، بعد رفتن از آن انسان است که می رود یا نمی رود. حالی چی کنیم که به دین برسیم؟ چی بکنیم که به حقایق دین عمل بکنیم؟ و چی کنیم که از بدبختی و از راهای انحراف خلاص شویم؟ پیام میدهد و تبع ما یوحا الیک، پیروی کن ای پیغمبر، و تبع پیروی کن ای تلاوت کننده قرآن و کسی که رای حق را میجویی. ما یوحا الیک، آنچه که وحی کرده میشود به سوی تو، آنچه که وحی بر تو میشود او را پیروی بکن و در راه راستای عمل به وحی الهی واصبر، شکیبایی را رعایت بکن، شکیبا بوده باش، صبور بوده باش، حتی یحکم الله، تا اینکه فیصله بکنه الله جل جلاله. واصبر در مقابل مشکلات، در مقابل منهیات الله صبور باش، و هو خیر الحاکمین، و او بهترین فیصله کنندگان است. الله بهترین فیصله کنندگان است. پس سوره را خلاص کرد که راه نجات اتباع از وحی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در هر دو مجالش، چه وحی جلی بوده باشه که قرآن کریم است، چه وحی خفی بوده باشه که سنت پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم است، از هر دو باید پیروی صورت بگیرد. ارگا به این دو چیز تمسک صورت گرفت، حدیث پیغمبر علیه السلام مورد صحت پیدا میکنه که ای انسان ها بعد از مرگ برای شما دو چیز را گذاشتیم، لن تضلوا بعدی، که هرگز گمراه نمی شوید، کتاب الله، قرآن کریم و سنت من. هرگاه به این تمسک داشته باشه، لن تضلوا، وقتی که سر فعل مضارع داخل شود معنای استمرار را می دهد، دیگه در طول تاریخ و حیاتتان گمراه نمی شوید.